Jeg har gemt min kærlighed til dig, til sommeren eller når du er hos mig. Jeg har et uforglemmeligt minde, håber stadig ind og stinde, du har gemt den kærlighed til mig. Rejser jorden rundt, hvorhen du vil, og sætter gerne hvad som helst på spil. For når vi to igen er sammen, vil jeg helt bestemt at flamme brænder lige så længe jeg er til. For jeg har gemt min kærlighed til dig, til sommernætter når du er hos mig. Jeg har et uforglemmeligt minde, håber stadig ind og stinde, du har gemt den kærlighed til mig. Selvom vejen mellem os er lang, så føler jeg, de er her gang på gang. Jeg bliver ved at se det for mig, Napoli bliver livende, og jeg hører endnu hver et ord, du sang. Jeg har en rose, jeg vil give dig, håber at i den vil sige dig, giv mig alt min kærlighed til dig. For når vi to igen er sammen, vil jeg helt bestemt at flamme brænder lige så længe jeg er til. Til sommernætter, når du er hos mig. Jeg har et uforglemmeligt minde, håber stadig ind og stinde, du har gemt den kærlighed til mig.